Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 22 Ekim Pazartesi, yıl 2012, ay 10, gün 296, Hızır 170. 1433 Hicri Zilhice 7, 1428 Rumi Ekim 9. Bağ bozumu fırtınası. Günün sözü, bir ülkede akıl ve sanattan çok maddi servete önem verilirse, orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır. Büyük Frederick. Günün tarihi, 106 sene evvel bugün 22 Ekim 1906'da ressam Paul Cézanne öldü. İzlenimci empresyonist ressamlarla özellikle Pizarro ile birlikte çalışmış, bu akımın ortak unsurlarından çoğunu yapıtlarına yansıtmıştı. Yemek listesi gün 296. Patlıcanı tutma, pilav, zeytinyağlı pırasa, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvim. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bobby Fuller'a da bir günaydın diyelim. I Fought the Law. Bobby Fuller bugün doğmuştu. 1942'de 22 Ekim'de ve Amerikalı önemli bir rock şarkıcısı, gitarist ve bu şarkısıyla çok büyük ün yapmıştı o tarihte. Kanunla dövüştüm diyor. I Fought the Law. 70 yaşında olacaktı Bobby Fuller. Bobby Fuller dörtlüsünden dinlediğimiz bir parçaydı kendisi. Grubuna adını veriyor. Bugün tam 70 yaşında olacaktı ama çok genç yaşta, 1966'da hayata veda etti 24 yaşında. Ona da bir bu şekilde günaydın demiş olalım. Ve günü tarihte bugün neler olduğuna da bakalım. 1797'de bugün Paris'te 3000 metre yukarıdan André-Jacques Garnerin ilk kayıtlara geçmiş paraşütle atlayışı yapmış. Bugünlerde uzaydan atlayan Baumgartner konuşulurken bunun tarihi tarihi bir göndermesi, 1797'de ilk defa. Ve 1962'de bugünse Küba füze krizi adı verilen bir olay gerçekleşmişti. Küba, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy, Amerika'nın keşif uçaklarının Sovyet nükleer silahlarıyla mücehhez donanımlı Sovyet gemilerinin, o zamanki adı oydu, Sovyetler Birliği, Rusya, Küba'da nükleer silahlarla dolaştığını duruyor ve karantina, Küba'ya karantina ilan ediyor, abluka. Ve bu ablukanın sonunda dünya nükleer savaşın tamamen eşiğinden döndü. Şu programı yapmamız filan söz konusu değildi, bugünleri görmemiz. Eğer bir Vasili Arhipov adında bir albay, ikinci komutan, füzeleri fırlatmama emrini vermeseydi. Düğmeye basmamıştı yani. Düğmeye basmamıştı. Tamamen ona borçluyuz. Adı sanı bilinmeyen bir şekilde birkaç sene önce vefat etti. Ama dünya vatandaşlığı ödülünü almıştı kendisi. Yoksulluk içerisinde öldü. Bu gerçekten dünyanın kahramanı. Dünyayı yok oluşa sürükleyecek olan hareketi yapmayan insan. Yoksulluk içerisinde öldü Sovyetler Birliği'nde. Evet, çünkü bir nükleer denizaltıya, bozulmuş olan bir nükleer denizaltıya çık emri veriyor Amerika ve su bombaları da göndermeye başlıyor. Tam nükleer füze atmak yerine suyun üstüne çıkmayı tercih ediyorlar. Bu şekilde dünyada kurtulmuş ve kuzey yarıküre yok olmaktan dönmüştü. Böyle bir şey. Bunun hikayesini açık kitapta da okumak, Noam Chomsky ile yapmış olduğumuz söyleşilerde ve aynı zamanda Hasan Ersel'in de yazdığı bir maddede okumak mümkün. Yani gerçekten tam bir mucize bugün, tarihte bugün olan şeyin. Bugün dünya yüzünde insanların hala var olması büyük bir mucize ile sonuçlandı. Evet, 1964'te bugün Jean-Paul Sartre, yazar, felsefeci, filozof, Nobel Edebiyat Ödülünü kazanıyor fakat geri veriyor, daha doğrusu kabul etmiyor. Evet, bu tarihteki bugünkü olaylar bunlar. Yine savaş ve barıştan konuşmaya devam ediyoruz. Bugün savaşla ilgili sözümüz de öldürmek yasaktır diyen Voltaire'e ait. Voltaire diyor ki öldürmek yasaktır, dolayısıyla tüm katiller cezalandırılır. Tek istisnasıyla insanları kitleler halinde ve borazanlar fanfar eşliğinde öldürmedikleri sürece. Hı, seremonik bir tanımla beraber öldürebiliriz galiba. Evet, o tamamdır diyor. Onun dışında öldürmek yasaktır diyor. Böyle bir vaziyetimiz var. Ama Voltaire'in zamanında insansız hava araçları yokmuş. Yani artık insansız hava araçlarına herhangi bir seremoniye gerek kalmadan havadan bir an nereden geldiğini bilmediğiniz ve herhangi bir zamanda beklemediğiniz bir yerde hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. İster sivil olun, ister onların deyimiyle o insanların deyimiyle militan. Terörist olun. Militan olun. Evet. Evet, şimdi her tarafta gene savaş rüzgarları esiyor. Bir yandan da önemli iklimle ilgili önemli problemlerimiz var. Onlara da geçeceğiz ama öncelikle bir çok önemli bir düşünürün, bir siyasetçinin, bir liberalin, ilericinin kaybını verelim. Senatör George McGovern öldü. 90 yaşında, 1922 doğumluydu. Eski Amerika Birleşik Devletleri senatörü ve 1972'de bundan tam 40 sene önce Demokrat Parti'nin başkan adayıydı. Nixon'a karşı belki de tarihteki en büyük kayıplardan, en yüksek hezimete uğrayarak kaybetti. Ama kendisini tarih haklı çıkardı diye herkes, önemli yorumcular yazıyorlar. Yani Amerika'nın en önemli barış, dış politikasında barışçı bir politika sürdürmesini isteyen ve içeride de adaletli politikalar izlemesini öngören bir ilerici ulus enternasyonalist, aynı zamanda da her türlü insani ve ayrımcılık karşıtı davayı desteklemiş olan bir siyasetçiydi. 1972'de Nixon kazanıp sonradan da Watergate kepazeliğiyle ortadan ayrılmak zorunda kalınca kendisine birçok insan gidip McGovern ben sana oy vermiştim, bak böyle gör, ol, ne kazansaydın olmayacaktı diyor, demişler. O da diyor ki gerçekten vermiş olsalardı diye şaka etmiş McGovern. Ben o zaman hezimete uğratmış olurdum her söyleyenin, sana verdim diyenin dediği gerçek olsaydı diyor. Tarih kesinlikle McGovern'ı haklı çıkardı. En ilginç şeylerden biri de, özelliklerinden biri de, çok erken bir tarihte, daha 1970'lerde Amerikan edebiyatı ve çevre hareketinin önemli isimlerinden pek çoğuyla aşina olması, özellikle Henry David Thoreau'nun en değerli çalışmalarını gayet iyi ezbere bildiğini söylüyor. Yani Burton Wheeler'ın, Montana senatörü Burton Wheeler'ın bir sözüyle insanlığı doların üzerine çıkartmış, insanlığı doların üzerinde tutmuş biri idi. Çok sayıda kitap yazmış. Son günlerine kadar da hastalığının, 90 yaşına rağmen gayet aktif ve eylemciliğini de sürdürmüş. Her konuda, bu şeylere, fracking de dahil olmak üzere, bütün bu gezegeni ve çevreyi mahvedecek, ekolojiyi mahvedecek şeylerin de tümüyle karşısında durmuş. Büyük petrol, büyük enerji şirketlerine karşı mücadele etmiş. Önemli biri kaybettik. George McGovern. Bir de aslında bir savaş kahramanıydı kendisi. Savaşa karşı olan bir savaş kahramanıydı. Seçim çalışmaları sırasında en büyük argümanı da Vietnam'dan çekilmek olmuştu Nixon'ın karşısında. Vietnam'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün kuvvetlerini çekeceğini açıklamıştı. Belki de bu yüzdendir, bilinmez. Büyük bir hezimete uğramıştı. Ama zorunlu olarak da çekilmek zorunda kalmıştı. Çok haklısın. İkinci Dünya Savaşı'nda madalyalı, çok madalya kazanmış bombardıman pilotu Hitler'e karşı mücadele edenlerden ve fakat aralarda sefer aralarında Charles ve Mary Beard'in 2000 sayfalık The Rise of American Civilization, Amerikan Medeniyetinin Yükselişi adlı kitabını okuyormuş. O tuğla gibi kitabı da şeye getirmiş. Savaş. Yanında savaşa, uçağa savaş pilotunda. İlginç bir çok, yani bütün büyük şirketlere şöyle demiş, yani büyük şirketler Nixon'ı ve o karşı tarafı tamamen satın alıyorlar, vergi indirimleri zenginlere ve bu yönetim ülkedeki en büyük hırs yapanların çıkarları doğrultusunda yönetilmeye çalışılıyor. Buna izin veremeyiz demiş. Bunu şimdi mi demiş yoksa 1970'lerde mi? 1970'te. Çok pek fazla bir şey de değişmemiş galiba. Hiçbir şey işte. Onun için de gayet de uzgörünü, çok uzak görüşlü biri olduğu söylenebiliyor. Evet. Neyse, maalesef yeterince vakit ayıramayacağımız kadar dar alandayız. Şimdi devam edelim diğer haberlerimize. Türkiye'deki en önemli haber, cezaevlerinde yüzlerce, belki sayıları da bini aşmış durumda bulunan tutuklunun açlık grevleri kritik bir eşiğe gelmek üzere. Cuma günü gelen habere göre 58 cezaevinde 615 PKK ve Peşaklı tutuklu ve hükümlünün gerçekleştirdiği süresiz ve dönüşümsüz açlık grevinden bahsediyoruz. Bugün 42. gününde bu açlık grevi. Ve bu açlık grevini ile alakalı çeşitli gösteriler vardı. Hem Ankara'da hem Diyarbakır'da cezaevindeki tutuklular tarafından başlatılan bu grevlerin 38. gününde Taksim'de bir eylem yapıldı. Hükümeti protesto eden gruba BDP'li vekiller de destek verdiğinden bahsedilmekte. Diyarbakır'da ise cezaevi önüne yürümek isteyen gruba da polis müdahale etmiş. Orada da çeşitli gösteriler ve basın açıklamaları vardı. Evet, İnsan Hakları Derneği'nin de yani son katılımlarla sayı 600 civarında galiba. Bazı yerlerde 1000'i aştığı da söyleniyor ama yani 600 civarında. Bugün 41. gününe girdi galiba, değil mi? Ve İnsan Hakları Derneği adına cezaevlerini ziyaret eden avukat heyeti de hükümlülerin sağlık sorunlarının başladığını açıklamış durumda. Yani hükümetin umursamazlığıyla toplumdaki ilgisizlik birleşmiş görünüyor diye bir yazı aldık. Ve açlık grevlerini durdurmalıyız diye bir girişim de var. Bayram öncesinde bir şeyler yapamazsak bayram sonrasında 7. haftaya girecek grevlerde ölüm haberleri gelmeye başlayabilir. Hayata dönüş operasyonunun utancını ise hala yaşıyoruz diyor Ferdan Turgut. Yeni bir utanç sayfasına izin vermemek için bir aydın ve akademisyen inisiyatifi başlatma kararı aldık. Ve imza toplanıyor. Bakalım bu kritik durumda henüz vakit varken açlık grevleri ölümlere dönüşmeden... Yani siyaset tatile çıktığında da cezaevlerinde hayat devam edecek. Önümüz bayram tatili. Bayram sonrasında bu açlık grevi 7. haftayı doldurduğunda artık geri dönülmez aşamaya ulaşılmış olacak. Henüz vakit varken toplumsal tarihimize ve vicdanlarımıza başka bir kara lekenin daha sürülmesini engelleyebiliriz. Hükümeti öncelikle bu talepleri duymaya, çözümüne ilişkin iyi niyet göstermeye ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Diye bir çağrı yayınlandı. Ama hem Diyarbakır'da hem de Taksim'de zorlu geçmiş olduğu söylenebilir. Evet, polis müdahalesiyle karşılanan çeşitli gösteriler vardı. BBC Türkçe'de açlık grevlerinde kritik eşiğe gelindiğinden bahsediliyor. Eylemciler açlık grevinin bitirilmesi için ya iki taleplerinin karşılanmasını ya da bizzat oluşturulacak bir heyet aracılığıyla Öcalan'ın çağrı yapmasını şart koşuyormuş. Eyleme tutuklu BDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Bekir Kayadın'ın da katıldığı gelen haberler arasındaydı. Ve bazı notlar yer alıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Örneğin Hükümlüler ve Tutukların Aileleri Derneği Tuat Feth ise eylemlerin fiilen ölüm orucuna dönüştüğünü belirterek şu iddialarda bulunuyormuş. Birçok cezaevinde mahkumlara B1 vitamini verilmiyor. Bazı mahkumlara da B1 vitamini kendisi almıyor. Silivri ve Şakran cezaevinde eylemciler tek kişilik hücrelere konulmuş. Adalet Bakanlığı bürokratları bunun nedenini bilinçlileri kaybolunca müdahale edeceğiz diye açıklamaktaymış. Tekirdağ cezaevinde eylemcilere yönelik çıplak arama, saldırı gibi eylemler görülmüş. Ve son olarak da Türk Tabipler Birliği uzman bir heyetle bütün cezaevlerindeki eylemcileri muayene etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurmuş. Fakat olumsuz yanıt almış Adalet Bakanlığı'ndan. Evet, bu konuda Yeşiller Partisi'nden ve programcı dostumuz Ümit Şahin doktor bir Radikal 2'de önemli bir bilimsel bilgiler içeren bir yazı kaleme almıştı. Açlık grevleri insani bir krizdir diyor, ona kulak verelim. Yani kişinin isteği dışında, biraz önce senin de söylediğin müdahale, dışarıdan müdahale sözünü ettin ya, o konuda da yazmış. Kişinin isteği dışında açlık grevini sonlandırmaya çalışmak, zorla besleme gibi yolları düşünmek çok büyük bir hata olur. Hükümet yetkililerin bu yönde beyanları olduğu görülüyor, hükümet yetkililerin diyor. Yani açlık grevlerinin yeni bir insani trajediye dönüşmesine izin vermemeliyiz diyor. 2000'lerin başındaki açlık grevi dalgasındaki dünyanın en büyük herhalde açlık grevlerinden biriydi. Şimdiki de öyle. Çok yüksek sayıda insan var. Ve son büyük açlık grevi dalgasının sonunda cezaevinden çıkıp bize başvuran açlık grevi mağdurlarının, yani geniş bir tecrübemiz var diyor bu konuda. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın işkence mağdurlarının yanı sıra yıllarca açlık grevi mağdurlarını da tedavi etmeye çalıştık. Vakıf gönüllülerinden, gönüllü hekimlerinden biri olarak yazıyor bunu Ümit Şahin 96'dan bu yana. Yüzlerce, yani açlık grevlerinden dolayı sakat kalan yüzlerce insanın önemli bir kısmının tedavisini bizzat üstlendim veya takip ettim. Grev yapan mahkumların 59'u bu eylemler nedeniyle hayatını kaybetmişti. 59 sayısından bahsediyoruz. Ama 2002 sonrasında da ölenler oldu. Daha sonra ölenler 59'a ve grevleri bahane edilerek yapılan 19 Aralık cezaevi operasyonlarında öldürülen 32 kişi de bu sayıya dahil değil. Ve burada çok Paris'te 2005'te yapılan Uluslararası Hukuk ve Ruh Sağlığı Kongresi'nde de bir çalışma sunmuştuk diyor. Dünyada bilinen en büyük ve en uzun süreli açlık grevleri 2000 ile 2002 arasındaki. Yaklaşık 2000 mahkum katılmış ve ilk tahliyeler sağlık nedeniyle 2001 Mayıs'ında başlıyor. 2 yıl boyunca da geçici veya kalıcı olarak 563 mahkum başvurmuş. Yani şöyle, eylemi bıraktıktan sonra yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri birkaç kritere bağlı. Bunlardan en önemlisi elbette süre. Ama aynı zamanda açlık grevi sırasında yeterli sıvı ve tuz, şeker ve B vitamini alınıp alınmadığı. İkincisi, buna ara verilip verilmediği de. Üçüncüsü, ve açlık grevinin nasıl sona erdiği de dördüncü olarak önemli. Açlık grevi yapan kişinin isteği hilafına, isteğine aykırı olarak zorla yapılan müdahaleler ve ilk beslenme sırasında yanlış tıbbi bakım da ölüm ve sakatlık riskini artırır diyor. Ve çok uzun süreli açlık grevlerinin neden olduğu hastalık ve sakatlıklara ilişkin çok sayıda insanda görme bozukluğu, ışığa aşırı duyarlılık gibi göz bulguları, değişik düzeylerde amnezi, hafıza kaybı, bir kısmında dizartri, konuşma bozukluğu, 134 kişide denge ve koordinasyon bozukluğuna bağlı yürüme güçlüğü, bir kısmında ileri düzeyde zayıflık veya kas dokusu kaybı, 126 kişide de periferik nöropati, yani çevresel sinirlerde hasar. Yani sonuçta takip edilen 311 kişiden 73'ünde, yani yaklaşık dörtte birinde hayatlarını bağımsız şekilde sürdüremeyecekleri düzeyde sakatlıklar kaldığını belirtiyor. Wernicke-Korsakoff sendromunu onları o zaman öğrenmiştik. Evet, o zaman öğrenmiştik. İki şey var. Wernicke ensefalopatisi, ensefalopatisi ve Wernicke-Korsakoff sendromu. Yani Wernicke-Korsakoff'da ağır düzeyde hafıza kaybı ve psikoz bulguları çıkıyor. Geri dönüşü de yok. İleri derecede B vitamini eksikliğine bağlı bu iki hastalık. Ve açlık grevinin zorla sona erdirilmesi veya yanlış tıbbi müdahale bu hastalıkların ortaya çıkma riskini de artırıyor. Tabii sakatlıklar kalıyor. Şey de yok. Travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon da çok sık görülen hastalıklar arasında. Yani sonuçta diyor ki Ümit Şahin, açlık grevleri ağır bir insani ve toplumsal krizdir. Hele kişinin isteği dışında açlık grevini sonlandırmaya çalışmak, zorla besleme gibi yolları düşünmek çok büyük bir hata olur. Hükümet yetkililerin bu yönde beyanları olduğu görülüyor. En ufak insani kaygı taşımadan, bilimsel verileri görmezden gelerek aynı inatları, aynı hataları her seferinde tekrarlama ısrarına ne isim verilir bilmiyorum. Diyor, 10 yıl önce yaşanan büyük bedelleri tekrar ödemeden açlık grevlerini insani çözüm yolları ve diyalogla durdurmak için başta hükümet olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Evet, bu doğrultuda yani açlık grevine destek gerginliği haberleri var. Necmiye Alpay da T24'te yazdığı yazıda o da benzeri bir şekilde ele almış ve işte demokrasi iddialarıyla toplum beşikteymiş gibi pışpışlanırken cezaevlerinde açlık grevleri bir ayı geçtiğinden bahsediyor o da. İki farklı koşul, kişinin kendini neden aç bıraktığına iki farklı koşuldan bahsediyor. Bedeniniz dışındaki tüm olanaklarınız elinden alınmışsa kamuoyu sizin duyurmak istediğiniz sorunlarla başka türlü ilgilenmiyorsa diye bahsediyor yazısında. Ve ondan sonra gene sizin de bahsettiğiniz gibi Wernicke-Korsakoff hastalığından ve bu şarta gelebilecek, şu anda devam eden ölüm oluşlarını bu şartı getiren sebeplere dair bazı izlenimlerini aktarıyor. Yeni Wernicke-Korsakoff'ların istemediğiyle ve böyle bir sonuçla herkesin kaldırması olanaksız bir sorumluluğun yükleneceğinden de bahsederek evet, yazısını bitiriyor. Kaldırılması olanaksız bir sorumluluk yükler diyor. Böyle bir sonuç. Evet, sağlık durumu kritik eşiğe ulaşmış durumda. Vatan Gazetesi de yazmış. Böyle bir çok önemli nokta var. Ayrıca bununla ilgisiz gibi görünecek ama son derece önemli bir başka kampanya daha var. O da avaz.org'un yürütmekte olduğu Antarktik, yani Güney Okyanusu'nu, Güney Buz Denizi'ni yok oluştan kurtulmak için son günler diyor. Çünkü orayı da iktisadi faaliyetlere açma yolunda bir girişim varmış. Özellikle Rusya'nın da girişimleriyle aralarında da 500 bin imza acilen toplanması için bir çağrıda bulunuyorlar. Yani bütün o balinalar ve diğer okyanus türleri Avustralya ve civarındaki Güney Okyanusu denen yerde en büyük deniz hayvanlarının ve deniz canlılarının korunma alanının delinmesi ve bundan sonra iktisadi faaliyetlere başlanması var. Onlar, hayvanlar konuşamıyorlar. Penguenler ve balinalar, onların yerine bizim harekete geçmemiz lazım. Rusya, Güney Kore ve birkaç ülke bu koruma alanının artık kaldırılmasından yana oy kullanmak üzerelermiş. Son raddeye gelindi galiba artık. Evet. Ellerini avuşturup bekliyor ülkeler. Leonardo DiCaprio da Avaz örgütüyle işbirliği yaparak çağrıda bulunuyor. Buna da destek vermek ya açık, hala 750 bin imzaya ulaşmaya çalışıyorlar. Pardon, 500 bin imzaya. Şu benim bıraktığım yerde, dün akşam imzaladığım noktada 295 bindi yaklaşık. Bunun 500 bin olması isteniyordu. Hemen yollayacağız ve Rusya, Güney Kore gibi ülkelere de baskı yapacağız hükümetlerine diyordu. Aval.org'dan bu meseleye de bakabilirsiniz. Geri kalan haberleri birazdan vereceğiz. Açık Gazete. I got that dust pneumonia in my lung. I got the dust pneumonia in my lung. And I'm gonna sing this dust pneumonia song. I went to the doctor and the doctor said, my son, I went to the doctor and the doctor said, my son, you got that dust pneumonia and you ain't got long, not long. Now there ought to be some yodeling in this song. And there ought to be some yodeling in this song. But I can't yodel for the rattling in my lungs. My good gal sings the dust pneumonia blues. My good gal sings the dust pneumonia blues. She loves me 'cause she's got the dust pneumonia too. If it wasn't for chopping, my hoe would turn to rust. If it wasn't for chopping, my hoe would turn to rust. I can't find a woman in this black old Texas dust. Down in Oklahoma, the wind blows mighty strong. Down in Oklahoma, the wind blows mighty strong. If you want to get a mama, just sing a California song. Down in Texas, my gal fainted in the rain. Down in Texas, my gal fainted in the rain. I throwed a bucket of dirt in her face just to bring her back again. Evet, Açık Radyo'dasınız, 94.9 Açık Gazete programı devam ediyor ve size Dust Pneumonia Blues adlı parçasını çaldık. Woody Guthrie'nin, efsanevi Woody Guthrie'nin Dust Pneumonia Blues, yani toz zatürre türküsü. Bunu çalmamızın sebebi, daha önce de çalmıştık bunu 100. yıl programı sırasında. Ama çalmamızın sebeplerinden en önemlisi Woody Guthrie'nin de tıpkı George McGovern gibi çok uzaktan görebilme yeteneğine sahip bir sanatçı olduğunu da görmemiz. Bugünlerde büsbütün öyle oluyor. Çünkü inanılmaz bir video seyrettik. Onun zamanında, Woody Guthrie'nin zamanında bu video yoktu. Ama bahsettiği Oklahoma şehrinden toz bulutları ve toz fırtınalarının toz çanağına dönmüş o bölgenin ne hallerde olduğunu hem kendi anlatıyordu hem de şimdi de görüyoruz. Şarkıda diyor ki, bu şarkıda muhakkak bu tarz şarkılarda bir de yodel lululu yapmak gerekir ama yapamıyorum, ciğerlerim kum dolu hırıl diyor, kum dolu. Sonunda sevgilime söyleteceğim. Ama onun ciğerleri de benimkinden farksız diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Texas'ta Oklahoma'yı anlatıyor. Sonra Texas'ta yağmurda bayıldı diyor. Ben de onu ayılsın diye bir kova kum döktüm. Toz döktüm, ayıldı diyor. Ama şöyle bir durum daha var. Woody Guthrie'nin zamanından bu zamana kadar geçen sürede, ya da daha doğrusu şu anda olan olaylar, Oklahoma'nın adını bu sene içerisinde bolca anmıştık. Şu an olan olaylar Woody Guthrie'nin yaşadığı dönemlerden daha trajik bir hal izliyor. Çünkü aynı bölge Oklahoma. Kayıtlardaki Amerika Birleşik Devletleri kayıtlarındaki en yüksek sıcaklık oranına bu yaz ayları içerisinde ulaşmıştı ve bunu da takip eden büyük bir kuraklık yaşanmaktaydı bölgede. Evet, toz çukurlaşma süreci aynen devam ediyor. Joe Rome da bu konularda en çok yazan blogcu, Joe Rome'un da yazdığı gibi toz çukurlaşma, toz çanağı sendromu başlamış durumda. İnanılmaz bir film vardı, video filmi vardı. Gerçekten arabalarda zaten hiçbir şey görmediği için birbirlerinin üstüne binmiş arabalar toz bulutu dağıldıktan sonra görüyorsun. Ve temel şeyde bir açıklama da var. Woody Guthrie'nin zamanından çok daha fazla. Şimdi bir de şeyler var. Gübreler, sentetik şeyler uçuşuyor havada tabii. Zehirli maddeler. Amerika Birleşik Devletleri'nin başlıca Mısır ambarından bahsediyoruz. Oklahoma ve çevresi olarak. Evet, yani zorunlu mikro yaşam için gerekli mikroorganizmaları da öldürmekte olduğu ve büsbütün kuraklığa açık bir hale getirdiğini söylüyorlar. Ve Bloomberg gibi çok önemli bir mali kaynakta, yani ekonomi gazetesi habercisi, bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin Mısır kuşağını tahribe yönelmekte olduğunu söylemişler. Böyle işte. Zaten var mı hasılatın %50'den fazlası galiba. Tam rakam şu anda elimde yok ama bu yaz aylarında yaşanan sıcaklıktan ötürü ortadan kalkmıştı, mahsul alınamamıştı. Şimdi daha fazla bir tehlike çanlarının daha fazla kritik durumlara doğru yaklaşmakta olduğundan da bahsedilmekte. Evet, tarihi bir araştırma da yayınlanmış. Ondan da size kısaca bahsetmiştik. İki kelimeyle söyleyelim yalnız, çok önemli. İlk defa olarak sigorta, reasürans şirketleri Münih Re, en büyüğü, çok büyük bir araştırmada ayak izini tam anlamıyla tespit etmiş ve diyor ki Kuzey Amerika'da bütün kıta aşırı hava ve iklim felaketlerinin en yükseldiği yer ve kesin sorumlusu iklim değişikliğidir, küresel ısınmadır notunu koymuş. Bunu büyük şirketlerin koyması çok önemli. Yani sağanak gök gürültülü, sağanak yağışlar, sağanaklar, ani seller, kasırgalar, fırtınalar, sıcak dalgaları, kuraklıklar ve büyük orman yangınları, hepsi rekor seviyede Kuzey Amerika'da oluyor ve hepsinin sebebi açık ki diye net olarak koymuş Münih Re gibi büyük bir sigorta şirketi, küresel ısınmaya bağlamış. Bu sigorta şirketlerinin yaptığı araştırmaları göz önüne getirdiğimiz zaman, yani doğrudan kendi karlarını düşünüyorlar galiba bu tabii şirketler. Tabii ki, tabii ki ve öyle. Doğru bilgileri vermekte zorundalar galiba. Elbette öyle. Yıllardan beri. Yıllardan yani bilim adamları beri gibi, takım tutar gibi bir şey yaptıkları durum söz konusu değil galiba. Bilim insanları zaten ihtiyatlı konuşmak zorundalar. O bilim insanları her zaman çok daha kesinleşmeden bir şey söyleyemeyecek durumda olmalarına rağmen aslında bilim insanları da şimdi tamamen değiştirdiler ve artık açıkça elimizdeki olanak şeyler burada bulunuyor, kanıtlar demeye başladılar. İşte aynı şekilde şimdi sigorta şirketleri de. Evet, bilim insanlarının yaptığı var, söyledikleri açıklamalar var, bir de bunları yorumlayan gazeteciler ve gazetelerin aynı şekilde yayın programları var. Yani her zaman örtüştüremiyorlar aynı demeçleri. Yani bilim adamları, bilim insanları bir açıklama yapıyorlar. Gazeteler bir haber yayınlıyorlar. Ama yayınlanan haber bilim insanları tarafından açıklanılan bu açıklamayla gayet örtüşmeden ilerleyebiliyor, açıklanabiliyor kamuoyuna. Bunların da örneklerini gördük geçtiğimiz haftalarda. Oldukça yoğun bir şekilde. Evet, hatta işte şey olmuyor diye, yani küresel ısınma durdu filan gibi haberler tekrar çıkmaya başladı. Fakat bu sefer her zamankinden farklı bir durum var ve Hürriyet gazetesi dün pazar nüshasında, doğrusu gerçekten iyi bir gazeteciliğin örneğini veriyor. Evet. Bunu da teslim etmemiz, rahatlıkla söylememiz lazım. Manşetten verdiği Haber Hürriyet gazetesinin 21 Ekim Pazar Ayşe Kutup'ta başlığını taşıyordu. Böyle magazinel bir başlık atılmış olmasına rağmen Türk basının en sıcak kadını Ayşe Arman'dan bahsediyor. Dünyanın en soğuk bölgesinden Kuzey Kutbu'ndan yazıyor demiş ve Greenpeace'in Arctic Sunrise gemisiyle 10 gün kutupta kaldıktan sonra Ayşe Arman buzların eridiğini gözlerimle gördüm diyor. Erime dünyayı etkileyecek diyor çünkü kutuplardaki hızlı erime dünya üzerinde yaşayan herkese etkileyecek diyor. Bu çok önemli bir meseleyi doğru olarak tamamen bilimsel doğrularla çakışan bir şekilde yazmış. Çünkü buzların güneş ışığını yansıtma özelliği sayesinde Kuzey Kutbu'nun gezegenimizi soğutma etkisi var diyor. O kayboluyor, alttaki koyu renk deniz absorbe ediyor, emmiyor, soğuruyor şeyleri, ışınları. Ve bölgeye çarpan güneş enerjisinin çoğu uzaya gönderiliyor. Buzlar güneş şapkası gibi. Bunu kaybettiğimiz zaman dünya daha hızlı ısınacak. Gözlerimle gördüm, buzlar eriyor demiş. Çok önemli. Kutuplardaki 10 günlük maceranın belgeseli de aynı zamanda Hürriyet.com.tr'de de varmış. Onu ben izleyemedim. Fakat ekte 2 sayfalık bir yazısında, röportajında Ayşe Arman gerçekten önemli bir konuyu ilk defa Türkiye'de medyada, hele Hürriyet gazetesinde geçen sene daha buzul çağına geri dönüyoruz diye manşet atan Hürriyet'te son derece önemli bir dönüş yapıyor. Ve bütünüyle kendi, yani Greenpeace'in gemisine gidişini ve oradaki kalışı anlatıp hayat son derece zorlu şartlara rağmen gayet kendilerini adamış çevrecilerin durumunu da çok iyi anlatıyor. Dalgaların da midesini mahvettiğini, aynı zamanda bir kampanyayı da söylüyor. Sen de Kuzey Kutbu'nu kurtar kampanyasını. Elindeki telefona GP, Greenpeace, yani yazacaksın GP harflerini, adını soyadını yazacaksın, birleşik değil ayrı, 3172'ye SMS atacaksın. Sen de Kuzey Kutbu'nu kurtarmaya kararlı o 2 milyona katılacaksın. Bilmelisin ki buzların bu kadar hızlı erimesinin nedeni iklim değişikliği. İklim değişikliğinin sebebi de kömür, petrol gibi fosil yakıtlar. Bunlar tarafından salınan karbon yüzünden küresel ısınma yaşanıyor. Buna bir dur demenin yolu yok mu? Var. Greenpeace'e vereceğin destekle, bu kampanyaya atacağın bir imzayla sen de bu gidişata dur demiş olacaksın. Bu harekete katılmak için de savethearctic.org/tr'ye de gönderme yapıyor. Ve şeyi de çok, yani oraya gitmeden önceki ruh haliyle oradaki 10 gün yaşayıp gemide buzların üstünde 3 ay kutup ayısı görmüşler. Orada yaşadıktan sonra dalgalarda da midesi içi dışına çıkarak sallandıktan sonra çok önemli bazı şeyler söylüyor. Anahtar sözcüğün teslimiyet olduğunu, yani şehirde her şeyi kontrol etmeye, kontrol altında tutmaya o kadar alışmışız ki. Başta orada da aynı şeyi yapmaya çalıştım ve çuvalladım. Ne zaman ki doğaya, şartlara, dalgalara, buzullara, o farklı güzelliğine, o değişikliğe teslim oldum, her şey düzene girdi. Hayat sakinleşti, kolaylaştı, mide bulantım bile geçti diyor. Anahtar sözcük teslimiyetti. Doğa büyüdükçe sen küçülüyorsun diyor. Salı gününe de yaptığı irili ufaklı röportajları koyacağını söylüyor. Neden hayati önemli olduğunu da anlatmış. Kutuplardaki hızlı erimenin dünya üzerinde yaşayan herkesi niye etkileyeceğini biraz önce söyledim. Güneş şapkası meselesini. Türkiye'nin durumuna ilişkin olarak da bugüne kadar pek medyada söylenmiş olmayan şeyleri genellikle yerleşik medyada görülmeyen şeyleri de dile getirmiş Ayşe Arman ve diyor ki Türkiye bütün Avrupa, Kuzey Amerika ve Pasifik ülkeleri arasında iklim değişikliğine neden olan gaz salımları en hızlı artan ülke diyor. Yani neredeyse dünyadaki en hızlı salım yükselten. Bunu açık radyoda, çeşitli programlarda ve açık gazetede defalarca söyledik ama yerleşik medyada söylenmesi önemli geliyor bize. Hatta bugün iklim tartışmalarının odağı olan Çin'den bile daha hızlı artış gösteriyor. Allah sunumumuzu hayretsin diye de bitirmiş. Bu tabii aslında Emre Yunusoğlu'nun da güzel fotoğrafları eşliğinde yapılmış iyi bir röportaj var. Hürriyet.com'dan izleyebilirsiniz. Yarın da devam edeceğini söylüyor. Evet, şöyle bir durum daha var. Belki bu haberle devam edebiliriz. Türkiye'nin konumu, bu iklim değişikliği konusundaki Türkiye'nin konumu ne alemde diye. Mehveşevi'nin Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberi vardı. Barajların usulsüzlüğünden iklim değişikliği politikalarının eksikliğine dair her şey AB ilerleme raporunda bir bir yazıldığından bahsediyor. Raporun rahatsızlık yaratması doğal çünkü işlerine gelmiyor diyor Mehveşevin. Ne zaman ülkenin çevre politikalarını eleştirsek, hayır efendim yok öyle bir şey. Biz görevimizi aslanlar gibi yapıyoruz minvalinde cevaplar veriliyor. Oysa AB'nin Türkiye ilerleme raporunda çevre başlığı altında yazılanlar hiç öyle demiyor diyor. Nükleer santralden tutun HES'lere, iklim değişikliğinden doğal alanları korumaya pek çok eksikliğin olduğu ayna gibi ortada. Çevre konusunda en büyük ve tek ilerlemeyi atık eşya konusunda yapmışız. Raporun ilk cümlesi ise aynen şöyleymiş. Çevre alanında yatay mevzuatta hemen hemen hiç ilerleme kaydedilmemiştir. Mesela deyip teker teker sıralıyor. Plansız barajlar, su sorunları, iklim evet, değişikliğinin yani hedefinde olmaması etki değerlendirmesi gibi. ÇED konusunda hiçbiri uyumlu hale getirilmemiş. Akkuyu'daki nükleer santral kamuoyunda, ulusal ve uluslararası kamuoyunda kaygı yarattığını, su çerçeve direktifinin iç hukuka aktarılmadığını, tamamlanmadığını bu sürecin ve büyük hidroelektrik santrallerinin, barajların inşa planlarına ÇED çalışmaları yapılmadı. Hava kalitesiyle ilgili mevzuat uygulanmıyor, yetersiz. Su sorunlarına ayrı bir bölüm ayrılmış. Yani henüz nehir havzası düzeyinde örgütlenme yok, kurumsal çerçeve, ulusal çeşitlilik stratejisiyle eylem planı kabul edilmemiş, büyük ölçekli su ve enerji altyapısının tesis edilmesi çok önemli bir sorun, bozuk orman alanlarının eleştirilmesi, özelleştirilmesi hakkındaki kanun eleştiriliyor. Raporun iklim değişikliğindeki bölümü ise epey detaylı olduğundan bahsediyor. En önemlisi iklim değişikliği ulusal eylem planı kapsamında bina, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerindeki enerji yoğunluğu ve enerji tasarrufu bakımından büyük emisyon azaltımı öngörülmesine rağmen genel bir ulusal hedefe henüz kabul edilmediği, ulaşılmadığından bahsediyor. Ayrıca Türkiye en büyük sera gazı emisyonunu gerçekleştiren ülkelerden biri olarak da yer alıyor. Fakat 2020 yılı için henüz bir sera gazı emisyonunda azaltım hedefi belirlenmemiş ve iklim değişikliği alanındaki diğer mevzuata ilişkin olarak da ilerleme kaydedilmediğinden de bahsediliyormuş rapor. Evet. Bu ilerleme raporunun içerisinde Mehveşevi'nin kaleminden de boş bunlar teker teker not edilmiş. Evet, çok bence bu da yani Milliyet Gazetesi'nde Mehveşevi'nin bu yazısıyla bugün, dün ve bugün, dündü aslında o da değil mi yoksa? Cumartesi günü. Cumartesiydi. Cumartesi ve pazar günleri Milliyet ve Hürriyet bu konuda gayet önemli tespitleri yapıyor. İçeren şeyler. Ama tabii mesela Mehveşevi'nin yazısı çevre ekinin arasında kaybolmuş durumda. Onu da söyleyebiliriz. Evet, Hürriyet gazetesinden ilk önce Ayşe Arman'ın iklim değişikliğine vurgu yapan yazısına yer verdiniz. Sonra Mehveşevi'nden verdik. Dinleyicilerimiz hemen sevinmesinler. Medya artık iklim değişikliği konusuna biraz daha yer veriyor diye. Dün hafta sonu daha doğrusu Hatay'ın Amanos Dağları'nda çıkan bir yangın vardı. Evet. Yangın son saatlerde kontrol altına alındığından bahsediliyor. 30 hektarlık bir alanın yandığından bahsediliyor. Ve Habertürk'ün internet sitesinin attığı bir başlık var ki bu aslında biraz önce bahsettiğimiz haberleri bir anda basının bu iyi konumunu sıfırın altına indirecek bir şekilde yer alıyor. Amanos dağlarında faaliyet gösteren PKK'nın inleri yanıyor adlı başlıkla beraber internet sitelerine koydukları bir haberden bahsediyoruz. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos dağlarında dün gece çıkan, dün gece olarak bahsettiği cumartesi günü olumsuz hava şartları nedeniyle söndürülemeyen yangından bahsediliyor. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyormuş. Haber bu. Haberin detayları var. 3 ayrı noktada şiddetli olmasından ötürü yangının müdahale edilemediğinden bahsediliyor. Sonra 7 ayrı noktaya sıçradığından bahsediliyor. Yangına ait teknik detaylardan bahsediliyor. Ve son olarak da tek bir satırda Amanos dağlarında faaliyet gösteren terör örgütü PKK'nın sıkça kullandığı mağaralarında bulunduğu bölge yanmaya devam ediyor diyor. Ve bu ufak bilgi de, ne olduğu belirsiz bilgi de, haberin başlığını PKK'nın inleri alev alev yanıyor şeklinde getirmekte. Habertürk'ü de bu başlığından ötürü ve bu habere bu şekilde yaklaşımından ötürü bir neyi hak ediyor artık? Tebrik demeyeyim de ironim anlaşılmıyor bazı zamanlarda. O yüzden bir tepkiyi de hak ediyor diyelim açıkçası. Ama şu anda da yangının kontrol altına alındığından bahsediliyor. İyi bir haber olarak, evet, bunu da söyleyebiliriz. Çok ufak bir hatırlatma daha yapalım. Hatay'ın yakınlarında Yayla Dağı ilçesinde daha yeni söndürülen, daha yeni etkisinden kurtulmaya çalışılan bir yangın vardı. Eylül ayının sonlarına doğru söndürülmüştü bu büyük yangın dalgası. Bütün yaz boyunca devam eden. Ve son yangında sadece 800 hektarlık bir alan yanmıştı. Ne kadar büyük olduğunu bu hafta sonu çıkan yangının 30 hektarlık olmasıyla kıyaslayarak da gözümüzün önünde canlandırabiliriz galiba. Evet. Ve görüntüler de korkunçtu, eşlik eden bu korkunç başlıklı habere. Evet, öte yandan bir de şeyi de söyleyelim, önemli bir bilgi daha gelmişti. Biraz eski olmakla beraber Avustralya'da ise dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olan, yani iklim değişikliği açısından bahsederken, çok önemli yeni temiz enerji gelecek paketi kabul ettiler. Ve karbon intensif kaynakların kullanımından, yani kendileri o kadar büyük orman yangınları ve işte çölleşme, fırtınalar ve benzeri şeylerden perişan olmuş durumdalar ki sonunda dördüncü denemede parlamentodan da hükümetle muhalefet arasında da bir çeşit anlaşma yapılarak bazı tedbirler alındı. Bu Eylül sonundaki haberlerden biriydi. Dünyanın en karbon yoğun ülkelerinden biri kapsamlı ulusal politikalar, yani iklim değişikliğini hedef alan ve temiz enerji ekonomisine geçişi sağlamaya yönelik çalışmalara başladılar. En önemlilerinden biri bir karbon fiyatı koymaları, bir çeşit karbon vergisi koymaları ve adaletli, hakkaniyetli politikalar uygulanmasına ağırlık vermeleri, bilimi göz ardı etmekten bir süredir vazgeçmişlerdi zaten. Tamamen bilime atıf yapmaya devam ediyorlarmış ve sürekli sebatlı da davranılacağına dair bazı ibareler geliyor. Bu da Avustralya ile ilgili bir haber. Evet, vaktimiz az kaldı. İsterseniz elimizde kalan haberleri sadece başlıklarına değinelim. Bu vakit darlığından ötürü. İngiltere'de, başkent Londra'da 100 binden fazla insan kemer sıkma politikalarını protesto etmek için toplanmışlar. 100 binden fazla insandan bahsediyoruz. Evet, Londra'da aralarında da şeyler, itfaiyeciler, hemşireler, öğretmenler, iş bulamayan gençler, savaş karşıtları ve diğer aktivistler. Glasgow ve Belfast'ta da, yani İskoçya ve İrlanda'da da benzeri şeyler yapılmış. Çok kuvvetli bir mesaj gönderildiği söyleniyor. Evet, İspanya'nın en büyük sendikalarından ikisi de tüm Avrupa genelinde bütçe kesintilerine karşı gerçekleşecek bir eylem çağrısında bulunmaktaymış. Kasım aylarında gerçekleşmesi planlanıyormuş bu eyleminde. Yani bu tip haberleri ileride de vermeye devam edeceğiz. Beyrut'tan bir savaş, berbat bir haber gelmişti. Bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden istihbarat şefi Vissam El-Hasan'ın cenaze töreninden çıkan bir grup başkanlık sarayına girmeye çalışmış. Çatışmalar olmuştu. Evet, polis gaz bombalarıyla müdahale etmiş bu gruba. Bu cenaze merasimi sonrasında çeşitli çatışmalar çıktığından da bahsediliyor. İsrail donanması Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek üzere Akdeniz'de seyir halinde olan Estel gemisine müdahale etti ve yönünü çevirdi. Bu arada Noam Chomsky de Mısır üzerinden Gazze'ye daha önce İsrail sokmamıştı. Bu sefer Mısır üzerinden. Tünellerden mi geçerek girmiş acaba? Yok. Yeraltı tünelleri. Anlaşma sonunda bu ablukaya bir son verilmesini, son 6 seneden beri devam etmekte olan kalorileri dahi kontrol eden bu insani, gayri insani duruma son verilmesini talep eden demeç vermiş. Konuşması da vardı ayrıca ama göremedik onu. Bir diğer taraftan da kuvvette protestolar devam ediliyor bu seçim yasasıyla alakalı. Polis de bu protestoculara geçtiğimiz hafta sonunda gaz bombalarıyla müdahale etmiş. Bir başka Tibetli daha kendini ateşe vermiş. Çin'in Tibet üzerindeki politikalarını protesto etmek için. İşgalini, evet. Ve savaşa dair birkaç haber var. Libya'da savaşın devam ettiğine dair haberler geliyor. Beni Velid şehrinde Libya ordusuyla milisler arasında çıkan çatışmalar var. Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Hamis Kaddafi'nin de öldürüldüğü yönünde haberler bulunmakta. Bir diğer taraftan da Suriye'de bu bayram süreci içerisinde bir ateşkes imzalanmasına çalışılıyor. Görüşmenin öncesinde de Şamlar patlamış. Görüşme olarak bahsettiğimde Lahtar Brahmi'nin Suriye Devlet Başkanı. Şam'da bombalar patlamış. Suriye, evet. Devlet Başkanı Beşer Esad'la görüşmesinden. Bir diğer taraftan da yeni Türkiye'ye dair verilmesi gereken bir haberlerden biri ise Büyükşehir Tasarısı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'ndan geçmesi oldu. Dün artık Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Manisa, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'ın büyükşehir olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'na verilen kanunda kabul edilmiş. Bu durumu da Radikal Gazetesi'nde yorumlanmış halleri var. Bizim de programcılarımız olan Cengiz Aktar ve Korhan Gümüş tarafından. Evet, çok yetersiz olmakla eleştiriyorlar. Bir de Türkiye'nin yetersiz kaldığını, pek çok alanda yetersiz kaldığını gösteren bir başka rapor var. Onunla da belki bitirebiliriz. Bizi de çok yakında, herkesi çok yakından ilgilendiriyor ama özellikle medyayı. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi, The Committee to Protect Journalists, CPJ, CPJ, özel basın özgürlüğü raporunda, Ekim raporunda Türkiye'deki basın özgürlüğünün kriz seviyesine ulaştığını belirtmiş. Bu son derece önemli ve kaygı verici bir haber aslında. Başbakan Erdoğan basına saldırmaktan vazgeçmeli diyor. Türkiye'nin dünyanın en çok gazeteci hapseden ülkesi olduğunu söylüyor. Ve yakın tarihin en büyük saldırısı yürütülüyor. En çok mu? Bundan haberim yoktu benim. Yani evet, evet. Dünyanın, evet, en çok gazetecinin, şu gazetecileri hapse atan. Çin'de dahil buna. Ülke Türkiye. New York merkezi, Kuzey Kore'yi bilmiyorum yalnız ama orada başka kriterler var zaten. New York merkezli bir gazetecilik örgütü CPJ, bugün açıklanıyor rapor. Erdoğan hükümeti basına karşı yakın tarihin dünya çapında en büyük saldırısını yürütüyor demiş. Açıkça gazetecilerin itibarına saldırıyor, medya organlarını eleştirel yazılanları uyarmaları ya da işten atmaları için de zorluyor demiş. Alıngan ve inatçı olarak nitelemiş. Yani Türkiye'de basın özgürlüğünün krizde olduğunu belirten bir rapordan sonra MİT'in bütçesi de %33 artışla 995 liraya yükseltilmiş. Casus gemisi almaya hazırlanıyormuş MİT'in, evet, bütçesi. Son denetimden uzak bir şekilde bütçede yer alan MİT'in bütçesinden bahsediyoruz. Evet, bu haberlerin devamını yarın getireceğiz. Daha bayram tatiline girmeden konuşulacak bazı haberler var. Şimdi Ali Bilge ile konuşacağız. Açık Gazete.

ne tırın gidiyor ne uçağın gidiyor. Kaldı ki burası Avrupa bir bölgesi gibi gelişkin bir bölge değil. Dolayısıyla öyle afaki yorumlara ne iktidar çevrelerinin girmesi lazım ne de yorumcuların Türkiye'nin gözü bu tarafa dönemez. Buna en fazla AK Parti içerisindeki dinamikler izin vermez. Evet. Gerçekte. Yani çok sürreal bir tablo gibi de görünmeye başladı. Bunu da herhalde bayramdan sonra epey daha konuşma fırsatımız da olacak. Şimdi süreyi tamamlamış oldum. Doldurduğumuz için ben, daha fazla şey yapmayalım. Bu vesileyle yani iyi bayramlar dilemek istiyorum ama yani gerçekten çok kanlı bir, şıkaratıcı bir dönemdeyiz. İçte ve dışta evet. İçte ve dışta da. Evet, özellikle de yani hava, su durumları, iklim durumları da buna tuz biber ekiyor vaziyette. Çok kötü raporlarla da beraber. Yani dört tarafından kuşatılmış bir durumdayız. Yalnız çok önemli mücadele haberleri de geliyor sağdan soldan. Onunla ilgili biz de asıl umudu tabii ki orada bulduğumuzu söyleyelim bayram saatine girmeden önce. Çok teşekkürler Ali Bey. Peki. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge'nin ardından bir ara vereceğiz. Aradın ardındansa bir konuğumuz olacak. Banu Cennetoğlu'yla konuşacağız. Çok ilginç bir projeye imza atmış durumda. Son 19 yıldır Avrupa Birliği sınırları içinde veya sınırlarına girmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olan ve bu belgelenen, öldüğü belgelenen 16.264 mülteci ve veya sığınmacının yer aldığı liste İstanbul sokaklarında ve metrosunda yer alıyor. Tek tek isimlerden oluşan ve bu listeyi hazırlayan Banu Cennetoğlu, nedir bu liste ve bu göç meselesi, mültecilik meselesi nedir, hayatımızı nasıl etkiliyor, bunu konuşmak üzere şimdi birazdan stüdyomuzda olacak. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.40'a geliyor ve biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Banu Cennetoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet, bu çok aslında pek çok konuyu, pek çok disiplini diyeyim. Yani siyaseti, sosyolojiyi ve sanatı da aslında bir şekilde kesen eksen, birçok ekseni birbirine bağlayan bir konu bu liste ve çok karanlık bir konu. Bizim de Açık Radyo'da ve Açık Radyo'nun web sitesinde de çeşitli yazılarla sık sık yer vermeye çalıştığımız dünyanın en önemli sorunlarından biri bu mültecilik, göç, sığınmacılık vesaire üzerine sizin yapmış olduğunuz bir liste çalışması var. Yani katkıda bulundunuz. Bunu bize biraz anlatır mısınız? İlginç bir şey yani. Belki önce bir ben neresinden tuttum? Evet, orayı belki tabii. Bir açık etmek gerekecek. Aslında liste United adlı bir örgütün, büyük bir sivil toplum örgütünün hazırladığı bir liste. 93 yılından beri. Amsterdam'da merkezleri ama uluslararası bir örgüt. Çalışma alanları da oldukça geniş ama hani insan hakları, mülteciler, ırkçılık karşıtı çalışmalar bunun böyle en ana damarını oluşturuyor. 93 yılından beri hazırladıkları ve her Haziran ayında güncelledikleri bir liste bu. Panoda görüldüğü gibi, yani dokümanda görüldüğü gibi bir sürü haber kaynağıyla ortaklaşa çalışıyorlar. Onlardan gelen tüm haberleri tek cümleye indirgiyorlar. Ölüm nedeni olarak. Ölen kişinin ismi biliniyorsa listede yer alıyor. Yoksa bilinmiyor diye yer alıyor. Çıkış noktası biliniyorsa, nereden yolculuğuna ilk çıktığı yer alıyor. Cinsiyeti biliniyorsa, yaşı biliniyorsa ölüm nedeni ve sonunda da haber kaynağı. Ben 2002 yılında listeyle karşılaştım ilk olarak. Kendi sanat pratiğimin içinde çok daha dolaylı, çok daha şiirsel diyeceğim, teorik diyeceğim, felsefi diyeceğim yollardan zaten sınır politikalarına bakmaktaydım. Özellikle o dönem yoğun olarak. Hollanda'da yaşıyordum, Amsterdam'da. Ter Apple adlı bir sığınmacı merkezinin fotoğrafını çekmek için de bir izin sürecindeydim. Daha sonra o sığınmacı merkezi 2005'te deportasyon merkezi haline geldi 3 yıl içinde. Sınır dışı etkiler evet, merkezi evet. Yani. Evet. O süre içinde araştırmalarımın sonucunda United'ın web sayfasıyla karşılaşıp United'daki bu kampanya yani Fortress Europe, Avrupa Kalesi adını verdikleri bir kampanya başlığı altında bu listeyle PDF formatında karşılaştım. Karşılaştığım ilk andan itibaren bunun kamusal alana yani geniş anlamdaki kamusal alana çıkması gerektiğini yani bunun bir hani aciliyet olduğunu çünkü sonuçta ben hani bir şekilde araya araya ilgilendiğim bir mevzu olduğu için buldum ama öbür türlü sizin de demin bahsettiğiniz gibi bu konu sadece üçüncü sayfa haberleri işte biraz daha ilgili adamın araştırma konusu olabilecek ama onun dışında sokaktaki adamı çok hani gelip giden bir mevzu olarak hayatında yer alıyor olduğunu özellikle o dönemde yani Türkiye'den zaten pek bahsetmiyorum. Evet. Avrupa ben 11 yıl kadar yurt dışında yaşadım. 3 farklı ülkede. Hepsinde de çok kişisel anlamda da kendim kağıtla, pasaportla, vizeyle, izinle, hak etmeyle bütün bu şeylerle çok uğraştım. Karşı karşıya. Hala da geliyorum. Özellikle sanatla uğraşıyorsanız. Çok düzenli bir geliriniz ve şeyiniz yoksa bu devamlı karşınıza çıkıyor. Gitgide de daha sertleşerek bu önlemler. Finan mı diyorlar böyle? Para iş, yani paranızı çok sürekli iyi para kazandığınızı görmeye çalışıyor. Aslında bütün mevzu o. Evet. Yani hani ne denir? Şey hakkınıza yazılan iyi niyet mektupları işe yaramıyor. Yani davet mektupları da işe yaramıyor. Evet. Ama neyse. Şey yapmayayım, dağıtmayayım konuyu. 2002'de başlayan bu çaba United'da işte temasa geçip ben bunu kamusala çıkarmak istiyorum. Peki kamusal ne demek? Yani zaten kamusal alanda bir şekilde hani. Evet. Dediğim gibi sokakta insanla karşılaşması, bunu müze içine taşımamak, galeri içine taşımamak. Mümkün olduğu kadar yolda yürüyen kişinin karşısına habersizce çıkarmak. Bunu da hani korsan postercilik üzerinden değil, planlanmış, satın alınmış, bir şekilde kontrollü bir mekanda göstermek. Çünkü başta öyle de yaptık. Ertesi sabah temizlenmişti zaten malzemeler. Evet, yani, tabii. Dolayısıyla sistemin içinde zaten bilgi dağıtmak için yer alan kanalları, bir yerde evet. Bir kanalları kullanmak üzere. Tabii bu 5 yıl sürdü. İlk becerebilmek yani ilk çıkması. Yani işin sanat kısmı nerede devreye giriyor? Ben sanatçı olduğum için bütün olanaklarım, olasılıklarım, kaynaklarım da bu ortamda var olduğu için bunu kullanmaya çalışıyorum. Aslında burada benim sanatçılığımı kullanmam, araçsallaştırmam söz konusu liste yerine. Çünkü sanatın siz de biliyorsunuz apropriasyon denen bir metot var. Yani aslında dışarıdan aldığınız hali hazırda var olan bir malzemeyi tekrar düzenleyip yeni bir kontekste gösterebiliyorsunuz. Yani. Evet. Ha, buna gitmemek, listeye dokunmamak, dil çeviri yani çok pratik ve gerekli neden şey evet, konular dışında. Değiştirme hayır, yapmadan yapmıyoruz. Yani hani şey kendiliğinden kendisi olan neyse, sahici hali. Aynen, neyse kendisi, o yani. Neyse o ve bunun dışında kendimizi yani başka işbirliği yaptığım küratörleri, kurumları, fonları ve kendimi aracı olarak kullanıp bu listeyi görünür kılmak. Evet bu tabii çok, çok başta da konuşmaya çalıştığımız gibi çok boyutlu bir yani hayat çok katmanlı bir şey aslında. Yani bu görünür olmanın zorlukları giderek de artan zorluklarının belki de en çarpıcı örneğini bizzat yaşadık geçenlerde İzmir açıklarında 50 metre yani kıyıdan İzmir'in böyle güzel Tabii. Deniz kıyısındaki bir yerinde herkesin gözünün önünde 50 metre mesafede pek çok sayıda insan, çoluk çocuk kilitli kaldıkları kameralarda boğularak öldü ve bir gün bile ancak haber olabildi yani. Ben hep şöyle düşündüm yıllardır bu konuyu. Yani bilgi olarak bir kere çok az bilgi var. Yani bu da bence çok planlı programlı yapılan bir şey. Yani çok aramanız lazım elle tutulur bilgilere ulaşmak için. Yani o yüzden niyeti bu olmayan bir insanın hakikaten bir bilgiye ulaşıp bunun üzerine düşünüp belli bir refleks geliştirmesi sanki bazen istenmiyor gibi geliyor bana. Yani dolayısıyla çünkü konu çok kompleks. Yani hani ama kompleks olduğu kadar da bir netlik var sanki. Yani 16.264 mültecinin hayatından bahsediyoruz. Bir sadece belgeli bahsediyoruz. Belgelinin de yazık. Küçücük ya bence evet. Bu zaten şeyin buzdağının hakikaten iceberg. Yani, hani bunu sayı böyle oluyoruz ama aslında yani sayı çok büyük yani. Ben de tam olarak onu soracaktım. Evet. Bu liste içerisinde biraz önce bahsettiğiniz bilinmeyen isimler de dahil mi? Evet. Bilinmeyen isimler de. Çünkü belgelenen vakalar ama belgelenen illaki bir isminin veya başka bilgilerin bilinmesini gerektirmiyor. Hı-hı. Çünkü okumuşsunuzdur belki listenin yani işte 3 gün sonra ceset karaya vuruyor. Hani biliyorlar iç çıkış noktasını başka mesela kurtarabildik oldukları veya kimliği belirlenebilir kişilerden aynı vakadan çıkmış. Yani onu bir tahmin ediyorlar oradan olduğunu ama onun dışı, o şekilde biliniyor. Ama o kişi hakkında nereden geldiği ismi, cismi bilinemiyor biliyor. Tabii evet, çok acayip bir şey aslında, hiper gerçeklik tarafı da var, var bir taraftan da. Yani mesela biz bu açık kitap adlı kitabımızda bu göç meselesini bir madde haline getirirken bir tane de fotoğraf kullanmıştık mesela Maltalı denizcilerin. Aslında çok 180 yasa dışı kaçak göçmenden oluşan bir gruba su vermesi fotoğrafı vardı. Bir şişe su atıyorlar. Yani böyle bir, bu da sanatın ta kendisi. Bu büyük boy burada tabii küçük kullanmak zorunda kaldık. Yani tabii acaba bunun tipik fotoğrafın kandırmasına gidelim burada. Yani tabii bu bir kadraj ve edit. Hani devamlı atıyorlar mı arkadan yani öncesinde attılar mı? Pek öyle attıklarına hani dair de bir hissiyat uyanmıyor insanın. Ama herhalde bir tane dedi. Ya tabii vakalarda evet. Çok şey var. Mesela yardım botu kurtarma çabasından sonra öldü. Şimdi. Evet, evet. Yardım botuyla karşılaştıktan sonra öldürüldüm. Yani o kadar bilinmeyen bir de cümleler, özellikle onlara dikkat ettik. Çünkü ilk defa tabii Türkçe'ye çevrildi bu, evet. Bu belge. Daha önce orijinali yani derlenme şekli İngilizce Hollanda'da. Ve Yunanca'ya ve Almanca'ya daha önceki gösterimlerde çevrilmesine rağmen ben tabii ilk kez bu kadar kontrol edebildim. Çarpıyor o değil mi o zaman, daha çarpıyor. Ve her yani işte önce mi sonra mı? Sınır polisiyle karşılaştıktan sonra sınır polisiyle nasıl bir karşılaşma? Şiddet içeren bir karşılaşma mı? Yoksa yani onlar mı şiddet gösteriyorlar? Yoksa kişi direndiği için mi bir şey oluyor? Yani böyle bir yani. Evet evet, yani her alanda alacakaranlık kuşağı şeyi var. Yani bu fotoğrafı seçmemizin nedenlerinden biri de şuydu. Yani bu tamamen bir tesadüfi bir karşılaşma olabilir ve bu karşılaşma olmasaydı bu insanların, bu teknede yığılmış olan göçmenlerin, Malta'ya gitmek üzere yola çıkmış o insanların tamamı da ölmüş olabilirdi. Bu anı bir olabilirdi, öyle bir enstantane olarak gördük. Yani sonradan, çünkü bu yazı çıktıktan sonra daha da ilginç şeylerle karşılaştık. İşte mesela koskoca savaş uçak gemisinin Libya'dan gelen mültecilerin durdurulmasından olan olaydan bahsediyorsunuz. Lampedusa'ya doğru gidiyorlardı. Görmezden geldiği. Üzerinden uçakların geçtiği. Ve Asafot tabii şimdi belki başka bir açıdan bakmak olacak ama listenin bence en çok sert ve etkili olması okuyunca bana göre tarafı hiçbir kendi başına bir imge olma potansiyeli taşımakla birlikte evet. Net bir eşleştirme yapmıyor hiçbir şeyle. Evet. Yani şimdi normalde bu işle çalışanlarda belgesel yaklaşımda arka arkaya bunun versiyonlarını görebilirsiniz. Gazeteler keza işte geçen gün Radikal listeyi haber yapmış. Üzerine kendi arşivlerinden buldukları buna çok benzer, bu kadar hikayesi olmayan bir tekne ve göçmen ilişkisini içeren bir fotoğraf koymuşlar. Direkt yani. Evet. Beni kendimi yani ben ilk gördüğümde çok çarpıldığım ve daha sonra da çarpacağını umduğum şey bunun arka arkaya işin çok hikaye kısmına girmeden ölüm nedeninin bu kadar net verilip nefes almadan bize evet. yüzümüze çarpmasıydı. Yani evet, hiç başka bir şey görmüyoruz bu, o anda. İşte bu yani, artık hiper gerçeklik evet. falan gibi bir şey oluyor. Belki örnek vermek mümkün mü? Bir listeden. Evet. Var mı elimizde? Yok. Açarız. Ya yani ben tabii çok yani sert örnekleri hatırlıyorum ama tam hakkını okumak lazım çünkü kişi ve evet. yeri vermek için ama sadece belki internete bağlı mıyız burada? Evet belki Can evet. Bize böyle bir şey sağlayabilir. List info'dan hemen okuyabiliriz ama şöyle mesela en inanılmaz örnekler bence uçak boşluğuna saklanmak. Tekerlek boşluğuna uçan. Tekerlek boşluğuna evet. Gana'dan yola çıkıp tekerlek boşluğunda donarak hayatını kaybetmek. Evet, bu zaten başka bir şey söylemeye de pek ihtiyaç bırakmayacak veya, netlikte ve sadelikte. Çarpıcı. Ayakkabı bağıyla intihar etmek, detention center evet, nasıl çeviriyoruz onu? Gözaltı. Sadece göçmenlere yönelik gözaltı merkezinde. Glasgow'da bir aile 15. kattan önce baba çocukları atıyor, sonra kendi atlıyor. Reddedilme korkusuyla. Evet. Yanlış haber geliyor bir tanesi. Yani geri dönüşüm, yani geri döneceksiniz, reddedildi talebiniz deniyor. İntihar ediyor, hata olmuş gibi. Yani benim. Evet. Yani. Aşırı ısı kaybı nedeniyle öldü. Cesedi Meriç Nehri kıyısında polis tarafından bulundu. Bunun gibi mesela üst üste de tabii, şeyler. Tabii bir de çok detaylı durumlar da var. Güvenlik yani, güçlerin şiddet uygulamasıyla alakalı mı? Olan tabii. durumlar da var galiba. Tabii Frontex. Frontex evet. yani Frontex Mayıs ayında Türkiye anlaşmayı evet. imzaladı. Evet. Frontex bayağı özel güvenlik birimi Avrupa Birliği'nin de beraber çalışıyor ve öldürme hakkı var. Evet, yani aslında eski Britanya Başbakanı Tony Blair de açıkça şeyi de söylemişti yani. Bütün deniz kuvvetleri Britanya'nın yenilmez armadasını bu sınırlarımızı korumak için kullanacağız göçmenlere karşı diye yani uçak gemileri ve bütün torpidolarıyla filan şeyleriyle, muhripleriyle filan. Yani geçen gün Emel Kurmay ile bir bu konuyu konuşmaya çalıştık Ersin Gürtaşlar Derneği'nden Cuma günü ve Emel çok daha bunu hani pratik anlamda sahada yani ve Türkiye'nin şu anda girdiği süreç Avrupa standartlarına uyum süreci gibi bilgiler verdi bize. Ya benim hakikaten bir türlü anlayamadığım bir danışıklı dövüş meselesi yani bu durum hani bu kadar aslında ya da sağ gösterip sol vurma durumu. Hani bu kadar insan hakları üzerine söylemler onlar bunlar ama aslında bakıldığında bütün standartlar potansiyel suçlu olarak görülen bir yığın insanın dan kurtulmak üzere düzenleniyor. Yani hani çok indirgedim belki ama öyle geliyor. Yok yani, aslında yani çok önemli, ben sık sık tekrarlama fırsatı buluyorum bu konu her zaman açıldığında. Önemli Latin Amerikalı hukukçulardan birinin, Jose Inglis'in çok çarpıcı bir sözü var. Ben hatta tabi tarihinde yazdığım kitaba da şey olarak almıştım, epigraf olarak. Yani tarihin hiçbir döneminde insanlar kendi sınırları içine bu kadar hapsolmamışlardı. Hı. Diyor ki bundan daha doğru bir gözlem bulmak ve acı bir gözlem bulmak zor. Yani mümkün değil artık. Büyük her ülke kendi hapishanesi haline gelmiş ve şiddet uygulanarak da çıkmaları zorlanıyor. Halbuki gayet insani. En temel hak yani, evet. Diye düşünmemiz gerekiyor değil mi? Yani hani tehlikeli bir durum var. Kimse çok da herhalde şartlar normal olsa kimse de çok... Hiç kimse de hayatta terk etmiyor zaten şeyini. Yani dünyada en az görünen yani, şey. Hani şu durum yerini, yurdunu terk etmek isteyen tarihte hiç görülmemiş bir şey. Terk eden ülkelere baktığımızda Somali, Afganistan gibi ülkelerle karşılaşıyoruz. Ya da daha o bölgelerde savaşın daha fazla hüküm sürdüğü ülkelerle karşılaşıyoruz. Yani dediğiniz gibi kimse terk etmek istemiyor da belki terk edilmek zorunda bırakılan insanlara karşı yapılan bir müdahaleden de bahsediyoruz. Tabii. Sormak istediğim yani, bir şey daha var. Tabii. Listede Türkiye'de gerçekleşen, Türkiye karasularında gerçekleşen ölümler de dahil. Hem yani, doğudan hem batıdan. Festus Okey'in ismi de geçiyor mesela. Festus yok. Festus yok. Festus yok. Türkiye sınırlarında olanlar bir Festus yok mesela. Onun dışında birkaç vaka daha biliyordum ben. Onlar da yok. O zaman da şöyle deniyor United'la konuştuğumuzda, mesela ben daha önce konuşmuştum. Yani ne, mesela Filistin'den kimse yok. Evet, o da ilginç. Şimdi Filistin zaten büyük bir hapishane. Ama ya nasıl olmaz? Evet. Evet, maalesef bitirdik süreyi de. Yani çok önemli bir konu ve önemli bir iş yapıyorsunuz. Banu Cennetoğlu, söylemek istediğiniz ek bir şey var mı? Ne zamana kadar sürecek bu proje ve nerelerde görebileceğiz aynı zamanda? 100 tane 50'ye 70 metro içi, tren içi panoda, yüzeyde bir hafta daha uzatıldı. Yani yarın salı, ondan sonraki salı akşamına kadar görülebilecek. Raketler, yani büyük boy raketler ve otobüs duraklarındaki panolar yarın akşam kaldırılıyor. Peki, çok... Ama pardon, reklam şeyim yok bu konuda. List info adresinden herkes listeyi indirebilir, dağıtabilir, dolaşıma sokabilir, okuyabilir. Yani böyle bir list info. Evet. www.listinfo. The list info. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ve böylece de Açık Gazete programını da bitiriyoruz. Bitirirken de Rita Sakellariou doğum günü, 1934'te Girit'te doğmuş. 1999'da hayata veda etmiş Yunan şarkıcı. Ondan Limanlar adlı parçayı dinliyoruz ve bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Για λιμάνια ξένα